Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Наумчык. Мы зноў працягнем гаварыць пра так званую вяйшнору і пра феномен гэтай вяйшноры як, ну, скажам, такі сацыяльны, можа быць, прапагандысцкі ў пэўным сэнсе. Але перад гэтым папрашу Дмітрыя Гурневіча, які сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што вось на ягоны погляд найбольш цікавага для вас, слухачы, можа быць на нашым сайце сёння. Вітаю, запрашаю сёння на наш сайт, там усё цікавае, канешне, але на першы месцы я б сёння вось азначыў спецыяльны праект 500 найлепшых кніг за 500 гадоў, дзякуючы, скажам так, экспертам, нашы калегі вызначылі гэтыя кнігі, ну, натуральна, гэта ўсё суб'ектыўна, дапамагалі ў гэтым Ірына Богданович, Наталя Гардзіенка, Ціхан Чарнякевіч, Сергей Чыгрын, Язэп Інушкевіч, людзі вельмі блізкія да літаратуры, і сапраўды вось гэтых 500 кніжак можна паглядзець, што там супадае, што не супадае, пакідаць каментар тары, што вы таксама дадавалі да свайго спісу. Таксама ёсць добры матэрыял пра 25 вобразаў Лукашэнкі ў выяўленчым мастацтве, паколькі сёння дзень нараджэння першага кіраўніка, першага прэзідэнта Беларусі. І вось сапраўды некаторыя вельмі дасціпныя гэтыя малюнкі, там разам з каментарамі можна паглядзець. Таксама добрае інтэрв'ю Ганны Соус, што страціла Беларусь з ад'ездам габрэяў. Шымон Брыман распавядае пра сонныя мястэчкі, пасіўную абшыну габрэйскую Беларусі, заахвочвае. Напярэдадні 1 верасня, дня ведаў, мы таксама вось знайшлі і паказалі канкрэтныя 7 адрозненняў паміж беларускай і фінскай школамі. Нагадаю, што фінская лічыцца найлепшай у свеце. І напрыканцы яшчэ толькі вось заахвочу паглядзець цікавы фотарэпартаж калегаў, якія супрацоўнічаюць з Радыё Свабода. Апошнія Леніны Украіны, яны праехаліся па краіне і знялі вось тое, што засталося 60 там кавалкамі, скажам, Леніна стаяць, або што з імі сталася пасля Ленінападу. Дзякуй, Дмітрый. Дмітрый Гурневіч застаецца з намі ў студыі ўвогуле, і Дмітрый, і Юра Дракахруст вось прыйшлі ў гэтую студыю літаральна праз 2-3 хвіліны пасля наведавання тэлестудыі, дзе яны бралі ў прамым эфіры удзел у, я б сказаў так, двубою, такой інтэлектуальнай, паліталагічнай дуэлі паміж сабой на тэму вось гэтай вайшноры. Вось, Юра, ты больш за ўсё баішся, што вось гэтая тэма, якая была падхопленая, быў абсалютна самы натуральны такі сцёб, вельмі такіх дасціпных было шмат жартаў, што тым не менш, вот нават так, яна закладаецца ў свядомасць пэўнай часткі, як, ну, як магчымая рэальнасць, да, што вот раней мы нават не маглі ўявіць, што ў Беларусі будзе нейкая, так сказаць, тэрыторыя. Ну, 25-27 гадоў таму назад быў такі Мікола Шалягович, ён цяпер жывы, дзякуй Богу, які насіўся з ідэяй Палісся. Потым стала вядома, хто гэтую ідэю прасоўваў, так сказаць, ну, але больш нічога такого сур'ёзнага не было. І вот як падчас стрыму сказаў Юры, сказаў Дмітрый Гурневіч, што нават нельга ўявіць сабе, што вот Беларусь будзе падзелена. Вось да гэтага моманту. Ну, Сергей, я хачу вернуцца вот да сітуацыі з Паліссем, пра якое ты нагадаў, да? Я памятаю, тады рабіў такое апытанне сацыялагічнае у беларускай палітычнай грамадскай эліты. І там розныя былі пытанні, хто за камунізм, хто супраць, там, хто за СССР. Вельмі шмат было, зразумела, розных адказаў. Да? Але там было адно пытанне. Як вы ставіцеся да перспектывы аўтаноміі Яцвяхаў, Палісся? І вот тут унікальна. Ад Беленькава да Чыкіна все сказалі хорам. Не, не, не. Вот калі ёсць такая салідарнасць, была такая салідарнасць, то гэта Палісся як бы утапталі, прычым не сілай, па-рознаму. Так бы мовіць, і, так сказаць, і жартамі, і як бы рознымі спосабамі, але прыбралі так, як нідзе. А што тычыцца вот як бы, ну, розгаласа вот этого хайпа, да? Я вот падумаў, і зараз яшчэ такая прыйшла думка, да? Ну да, это все весело, это все смешно, это все забавно. Я разумела, не думаю, и думаю, что те люди, которые этот хайп как бы ведут, что я не маю на увазе, что саправды будет створенная, так сказать, такая там республика, те регион. Але мне сдается, что тут есть как бы две высновы. Одна – это как бы, а что будет рэхом гэтых? Вот люди глядят, разные люди глядят про то, как люди стебаются. А завтра люди с совсем иншими поглядами начнут стебаться так пригоженько, так, про Витебскую Народную Республику. А у нас тоже будет такой вот стяжок, мы там Министерство замежных справов створим. Вам можно стебаться? И нам можно стебаться, мы постебаемся. А лишь стебаться почали с идеи, якую придумали, умовно кажучи, не карыстальники Фейсбука, а немного, да, немало, да, минимально, да, да, генеральный, ну, это... штаб Министерства, да, ну, обороны. Это якби... И, Юра, ты написал в своем блогу, что где-нибудь у России за такое, как, скажем, на некий, ну, например, Путину, да, как президент одночасно головнокомандующий, представили проект... Это зацвучение, где, скажем, ну, Дальний Усход был отделен от России, эти там Мурманская область. А на остатнем написано Россия, и что то... вот это и есть Россия. И ты написал, что так с человеком содрали погоны. Я абсолютно целком сгодный. И мгненно человек был бы разжалован, ну, не разжалован, это просто выгнан из Министерства обороны. Але, Сергей, я вот хочу извернуть еще один. Вот я сказал про одну небеспеку, якая мне, так сказать, бачится, вот такого рэха. А есть и другая, на мой погляд, небеспека. Сидят в России люди, эксперты, политологи, социологи, разведчики. И они глядят на это все. Какая реакция? Да вот. И они глядят на эту всю прыгажость, на этот хайп. Ха-ха-ха, у нас будет вайшнория, ха-ха-ха, у нас МЗС. Вот представь себе на месте, вот ты, так сказать, офицер ФСБ. Или, так сказать... Ага, значит, ПГУ. Это добро воспринимается, да? Ну и что? Вот мы думаем, вот мы, российские разведчики, что мы расскажем Путину, какая там ситуация? Как белорусы думают про свою державу? Все это люди воспринимают с обурением, и это тогда одни высновы, все они просто смеются. Я думаю, что история с Вяйшнорой, это все ж таки такий стёб, и у ему дельнича там от силы несколько сотен человек. Я разумею, что у ФСБ уже не такие дурни сидят, которые скажут для себе, зробить выснову, что вот по этой прикмете там 100-200 человек можно робить некие серьезные высновы на конт там махчимостью отрывать кавалок от Беларуси. Конечно, я за то, каб целостная держава была великой каштовностью, и только закликал бы, например, саправды серьезно ставиться до речи, какие могут быть серьезными. Юрий казал про Витебскую Народную Республику, как и нагадаю, что была такая идея, уже люди закидывали в ВКонтакте, такие створали разные суполки, и, сдается, хутка позднее так ликвидовывали. Мы ведаем, что, скажем, кто стоит за такими речами Витебской Народной Республикой, за Вяйшнорой так само могут быть некие такие, вот, скажем, и думки, и идеи на вырос, конечно, на будущую. Але на данный момент я лечу, что у Беларуси вот миновито знайти такую вот уродливую глебу для неких сепаратистских помкнений вельми и вельми складано. Конечно, придумать и закинуть сюда 200 або 300 человек со зброей можно и сказать, что это яны там жили, яны сепаратисты. Але на самом речь, вот людей, неких там, не ведаю, казиков, юзиков, звёсок, но для меня это немогчимо просто. Не максима, Юра? Ну, это вельми складанное пытание. Одиное, что я могу сказать и хочу сказать, что не треба як бы лишний раз давать подставу, не треба будить демонов, не треба як бы давать глебу, на якую то эти иншие зерня упаде. И в этом сенсе, вот скажем, на сам речь, коли мы кажем там про, и про Грузию, да, и про Украину, это были гибридные войны. И то и было гибридное, и это было гибридное. Это не другая сусветная война, где, умовно кажучи, там, я не ведаю, Гитлер мог выходить, так сказать, там, я не ведаю, в Югославию. Ему было неважно, его подтримливают, там не подтримливают, он шел просто грубой силой вермахта. Вот. В Грузии было не так. В Грузии у Паўднёвай Осетии, у российской армии была реальная подтримка сярод мясцовага насельніцтва. У Крыме так само. Скажем шчыра, это не значит, что все крымчане были за тое, каб долучиться до России, але сказать, что вот гэта войска, гэтыя зялёныя чалавечкі былі абсалютна чужымі вот мясцовым людзям, это не так. На жаль, это не так. Это не так. Гэта не так, і безумоўна, што вялікая частка, не будзем казаць палова, не палова, але вельмі вялікая частка сапраўды не прымала незалежнасці Украіны. Я просто скажу канкрэтны факт, он вядомы, што, здаецца, летась і пазалетась была апублікавана стэнаграма закрытага заседання пасяджэння Рады бяспекі Украіны, як толькі з'явіліся зялёныя чалавечкі. Это была абсалютна закрытая нарада, і там адна з цытатаў выступае Аваков. Он і тады быў міністрам унутраных справ, толькі прызначаны, які ўласна як бы арганізоўваў хоць нейкі супраціў. І ён дакладывае сітуацыю, то так, то не так, то так, і так праз коску. Ну, насельніцтва там у большасці настроена антыукраінскі, ставіць далей коску і ідзе. І в залі ніхто не вскоквае, што вы гаворыце? Не, там все за Украіну. Ніхто не вскачыў. Да, это было закрытае пасяджэнне. Ну, он бы так сказал. Так, і пры гэтым зараз некаторыя украінскія аналітыкі, назіральнікі, каментатары прызнаюць, што так, усе гэтыя гады з 91-га вось па 14-ты год Кіеў, украінская ўлада фактычна выпусцілі Крым з сваёй увагі, маю на увазі нават, ну, от прасоўванне нейкіх такіх нацыянальных ідэй, нацыянальных інтарэсаў, нават фінансавання большага, бо ўсё ж такі гэта сапраўды не такая тэрыторыя, як там Тернопольці. Вось ты, Юра, сказаў пра дэманы, а мне прыгадаўся пачатак 90-х гадоў, калі ствараўся праект, пачыналася праца над праектам Канстытуцыі, першыя два гады ў праекце Канстытуцыі прэзідэнцтва, як мы ведаем, не было. І на гэтым збольшага пагаджаліся і камуністы, і дэмакраты, і БНФ, і Шушкевіч, і так сказаць, на пачатку Дзіменце, як кіраўнік Канстытуцыйнай камісіі, хоць у траўні 91-го года камуністы хацелі абраць Малафеева прэзідэнтам, але калі это не ўдалося, самі проста гэтую ідэю як бы адкінулі, нават не мела такого шырокага абмеркавання ў грамадстве. І вось раптам з'яўляецца такі граф Прушынскі. А побач з ім такі Якавлів, не ведаю, ты прыгадаеш такое прозвішча, памятаеш, да. Бог ведае адкуль, ну адзін прыехаў з Канады, а другі проста невядома адкуль узяўся. І пачынаюць даваць інтэрв'ю. І прэса з імі журналісты бяруць інтэрв'ю проста па ўсіх газетах. Граф Прушынскі, канешне, так сказаць, камічна яго там падавалі, камічна ён яму задавалі пытанні, камічна ён выглядаў. Ну, Якаўлі ўвогуле выглядаў як чалавек, мягка кажучы, так недалёкі інтэлектуальна. Але вось скрозь праходзіла гэта, мы прэтэндуем на пасаду прэзідэнта. На пасаду мы прэтэндуем на пасаду прэзідэнта, прэзідэнта, прэзідэнта, прэзідэнта. І я вот калі зараз чытаю гэтыя падшыўкі газеты, я проста бачу, як, ну, можа быць, гэта выпадкова, але я думаю, што не выпадкова, як кладалася ідэя ўвядзення прэзідэнтства. І калі ўжо ў другой палове 93-го года памянялася пазіцыя, скажам, Шушкевіча і некаторых іншых, і Кебіч ужо заявіў, што ён пойдзе прэзідэнты, пад яго пачало рабіцца, гэта трапіла на падрыхтаваную ў грамадстве, ну, так сказаць, глебу. Я маю на увазі на меркаванне людзей, на агульнае меркаванне, што так, рэальна, можа быць прэзідэнт у Беларусі. Падобна, што такое вот ну, турбуе сябе, так? Можна, я літаральна адным сказам. Вось менавіта вы добра сказалі пра графа Прушынскага і Вешноры. Гэта вось прыблізна той самай вагавай катэгорыі. Граф Прушынскі казаў то 25 гадоў таму, і дзе ён зараз. Той самы гаворыць мешта людзі вось абсалютна. Графа Прушынскага няма, але ёсць прэзідэнт Лукашэнка. І гэты прэзідэнт Лукашэнка ўжо прэзідэнт 24 гады. Ну, Сергій, але ёсць людзі, каторыя за ўвядзенне караля, за манархію Беларусі. Што вельмі шмат хто тады ўсё-такі выказваўся. За... Ты, канешне, лепш сітуацыю ведаеш, але мне здаецца вельмі шмат хто тады асабліва з так бы мовіць номенклатуры выказваўся, што проста часам ну, бацька варта ж шукаць трэба. Людзей паглядзець, да. Хто з іх дзівак, а хто з іх сур'ёзна. Усё ж такі Вейшноры і граф Прушынскі гэта ўсё ж такі дзівацтва, на маю думку. А вось Віцебская народная рэспубліка, калі мы ведаем, хто за тым стаіць, бачым гэтых людзей, гэта ўжо больш сур'ёзнае, і гэта ўжо не граф Прушынскі. Дзякуй, Зіма, дзякуй, Юра. Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам.